اور ان کی شہادت کے بعد یہ فتنے ہی فتنے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے. اور یہ نتیجہ ہے اس کا کہ اللہ کے رسول کے حکم اور آپ کے طریقے کی مخالفت کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. جب بھی ایسا ہوگا ایسے نتائج ظاہر ہوں گے.